إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار من دليل أنا كتبشيته cha shurutul mufassir wa adabuhu, na leo tunaondokea katika ukurasa wa 17 an-na'u thamin wa 70 fi ma'rifati shurutu al-mufassir wa adabuhu, aina ya 28 katika kutambua shurutul mufassir wa adabuhu, sharti za mufassir na adabu zake. Ndio heading ambayo alikuwa ameiweka. Anasema ahsanu turqu at-tafsir, njia ambazo zilikuwa nzuri za tafsir. Anasema hadhi ana al-anawin, hizi unwani min idhafati litawdih. Anasema ni katika maegemezo yangu ambayo mimi ndio yegemeza, na katika nyongeza ambazo mimi ndio kwa nimeziongeza, nimezeka hapo kwa ajili ya kuweka wazi maneno ili yafahamike vizuri, sio kwamba ni katika maelezo au na maneno ya al-Imam Suyuti, bali ni katika maelezo yake huyu ambaye alikuwa amefanya tahqiqi, Fawaz ibn Ahmad Abu Abdurrahman. Anasema qala al-ulama, wamesema maulama. Nambari 2 amesema hadha al-kalamu, maneno haya, hadha al-kalamu, maneno haya, yanquluhu as-Suyuti min muqaddimati at-tafsir li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Hadha al-kalam, maneno haya, yanquluhu Suyuti, anayanakili al-Imam Suyuti, min muqaddimati at-tafsir, katika utangulizi wa tafsir, li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Undhur, angalia sahifa ya 84, min hadhi al-muqaddima, kutokana na utangulizi huu, bitahqiqina, kwa tahqiqi yetu, wal-burhan kadhalika, angalia katika kitabu cha al-burhan juzuu ya pili ukurasa 175 mpaka 176. Asema man arada tafsir al-kitab, yoyote ambaye mwenye kutaka tafsiri ya kitabu, yani kufahamu tafsiri au kutafsiri kitabu al-Aziz kilichokuwa tukufu, talabahu awwalan min al-Qur'an, kwanza atafute hiyo tafsiri mwanzo kabisa, min al-Qur'an, kutoka katika Qur'an. Fama ajmalu minhu, zile aya ambazo zilikuja katika hali ya mujmal kutoka katika Qur'ani, hiyo fi makani, katika sehemu, labda kuna aya zimekuja katika sehemu zikawa ni mujmal, faqad fussira fi mawdu'in akhar, basi itakuwa zimetafsiriwa katika sehemu nyingine. Wa makhtasar fi makani, na zile ambazo zilokuja katika hali ya ufupi, yani zilofupilizishwa, fi makani, katika sehemu, basi faqad busita fi mawdu'in akhar minhu, zitakuwa zimekunjuliwa na kuelezwa kwa upana sana katika njia nyingine. Na hayo tayari sisi tumekusha kusoma katika kitabu cha Muqaddimatu Usulu Tafsir lil Allama Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Waqad alafa Ibn al-Jawzi, na kwa hakika ametunga Ibn al-Jawzi kitaban, ametunga kitabu, fima ujmila fil Qur'an, katika yale ambayo alifanywa mujmal katika Qur'an, fi mawdhi, katika sehemu, wa fussira fi mawdhin akhar minhu, na yakatafsiriwa katika sehemu nyingine katika hicho kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Manake aya ikaja ni mujmal, ikatafsiriwa na aya nyingine iliyokuja katika sehemu nyingine kuhusiana na aya ile. Wa ashartu ila amthilati minhu, na nikaashiria katika mifano ya hayo في نوع المجمل katika aina za mujmal. Kuna aya ambazo zimekuja zinaelezea hivyo. Kama mfano yani kile kisa kinachosimuliwa kwamba yule anakuja Abdullah inasimuliwa na igemezwa kwa Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay, sio Abdullah ibn Ubay, bali ni Abdullah ibn Ummi Maktum. Yani pamoja na kwamba hii Abdullah, yani kuna ikhtilafu ya maulama. Wengine wanasema kwamba si Abdullah bali ni Amr ibn Ummi Maktum, wengine wakasema kwamba ni Abdullah ibn Ummi Maktum, na wengine wakamtaja kwamba ni mtu mwingine, lakini wote wanafikiana katika kusema kwamba ni ibn Ummi Maktum. Simefahamu? Pamoja na kwamba kauli ilikuwa maarufu na mashuhuri kwamba ni Abdullah ibn Ummi Maktum, yule ambaye alikuwa kipofu. Alikuja kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia kwamba imeshuka aya katika Qur'ani inosema kwamba mtu ambaye atakayekuwa kipofu hapa basi na akhira vile vile atakuwa amepufuka. Simeelewa? Aya kama hii na wanaitegemea masufi, wanaitegemea masufi. Yaani wanasema kwamba majazi inafaa katika Qur'ani na watu wengine wa bid'a. Wanasema kwamba majazi inafaa katika Qur'ani. Wewe unafikiria kama aya ile. Anasema kwamba mtu ambaye atakayekuwa kipofu hapa faman kana fi hadhi ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Tuambie atakayekuwa kipofu katika haya maisha ya kidunia basi da akhira atakuwa kipofu na atakuwa amepotea katika njia ambayo ilofani ilikuwa imepotea. Sasa lau ingelikuwa hakuna majazi ingekuwaje hapo? Lakini majazi yapo, ndio maana ikawa imeelezwa kwamba fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Simefahamu hapo? Wakatoa majazi wakasema kwamba hapa imetumika majazi. Sasa leku elekezo swali hilo kwangu mimi wakati ule tunasomesha msikiti wa bid'a pale ule wa pale kile wapi pale Kifeni pale Kifeni Masumbane. Sasa mmoja alikuwa anasema hivyo wakati mimi nilikuwa nazungumza ahli sunna wal jamaa wanapinga majazi katika Qur'ani na hususa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wamekataa kuingizwa majazi katika maneno ya Allah tafsiriwe kama vile ambavyo yalivyo. Yeye akaja na kitu kama hicho. Na nikamwambia inaonekana wewe uko mbali sana na kusoma Qur'ani. Akaanza kupanic hapo. Sifahamu. Inaonekana hata kitabu cha Allah ukijui. Majazi gani lilotumika na katini aya nyingine ndio lokuja kutafsiri aya hiyo. Wewe hata misingi ya tafsiri huijui. Na yeye ndo shehe anaonekana pale. Akapanic sana. Simeelewa. Sasa ndo watu wa bid'a wanakuwa wanatumia vitu kama hivi. Hii ni kuwafunga watu. Na hususa ikiwa kwamba mtu tayari ana ufasaha kueleza baadhi ya vitu, sasa bidaa zake namna anavyozipamba na kuzifunga funga inakuwa mtu wa kawaida si mwenye kuelewa. Kwa hiyo aya zinatafsiriwa na aya nyinginezo, mfano wake ni kama hiyo, man kana fi hadhi ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Lakini aya ikaja fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Anasema fa in ayahu dhalik, ikiwa kwamba yeye atalidhibiti jambo hilo na litamchosha, maana yake aya kuchosha. Sasa ikiwa yeye litamchosha hilo, kwa maana ametizama katika Qur'ani aya hii akaangalia imekuja aya gani kuja kubainisha aya hii mpaka akachoka, maana yake hajalikuta hilo jambo. Talabahu minas sunna, basi yeye atatafuta tafsiri hiyo katika sunna. Fa innaha sharihatu lilqur'an, kwa hakika hiyo sunna ni yenye kusherehesha Qur'ani. Sunna imekuja kusherehesha Qur'an. Wa muwaddihatun lahu, na ilikuja kuweka wazi hiyo Qur'an. Waqad qala ash-Shafi'i, amesema al-Imam Shafi'i, ameweka namba 1, undhur muqaddima, angalia muqaddima ta tafsir sahifa ya 84 wal Burhan lil-Zarkashi juzu ya kwanza ukurasa wa 6. Anasema al-Imam Shafi'i radiyallahu anhu, na hii radhiyallahu anhu kusema maneno hayo au rahimahullahu ta'ala kadhalika, na mfano maneno kama hayo yanaonyesha kuombewa dua wale ahlul ilm walikuwa wametangulia. Haya ni mambo ambayo waliulizwa baadhi ya ahlul ilm wakasema kwamba ni jambo ambalo liko la jais. Sasa pia katika shubha ya yule ambaye tunamfanyia radhi bwana Makame, anasema wale wanapinga kwamba maswahaba wasitakiwe radhi, waseme rahimahullahu ta'ala, hawasemi kwamba radhiyallahu anhu, wao wanasema kwamba rahimahullahu ta'ala kwa masahaba. Hizi ni istilahi ambazo walizieka ahlul ilmi, kwamba kwa masahaba watu waseme radhiyallahu anhum, na kwa ambao walikosoma masahaba waseme rahimahumullahu. Ni istilahi. Na aliulizwa al-Allama Sheikh Yasin al-Adini hafidhahullahu ta'ala kuhusiana na hii at-taradhi, للصحابة واتكي راضي من الصحابة كذلك الترحم يعني نواهيني تامك الترحم vipi kwamba unaweza ukasema kwamba rahimahumullahu kwa masahaba na vile vile unaweza kusema radhiyallahu anhu kwa sio kwa masahaba wakasema ndio akajibu kwamba ndio kwa sababu haya ni katika matamko ambayo yanaonyesha dua na wote wanahitaji rehema za Allah na wote wanahitaji kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala lakini pamoja na kwamba istilahi ndio kwa zimezoeleka inda ahlul ilmi kwamba radhiyallahu anhu kwa masahaba na atarahum lighairi sahaba Kwa hiyo anasema waqad qala Shafi'i radhiyallahu anhu kullu ma hakama bihi Rasulullah yote ambayo aliyohukumu mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yote ambayo alihukumu akatulia hukumu mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa huwa mimma fahimahu min al-Quran basi hayo ni katika yale mambo ambayo alikuwa amefahamu katika Quran qala ta'ala Allah anasema mtukufu aliye juu taala manake mtukufu na aliye juu inna anzalna ilayka alkitab na ndio maana hata katika aya subbihisma rabbika alaala ukiambiwa tu dalili za Allah yuko wapi basi pia ni hiyo subbihisma rabbika alaala inaonyesha kwamba Allah yupo juu naam inna anzalna kwa hakika sisi tumeteremsha ilayka kuteremsha wewe alkitab kitabu alhaqi ambacho kilichokuwa kimeshikamana na haki litahkuma baina an-nas ili wewe uhukumie watu bima araka Allah kwa yale ambayo Allah alikuonyesha na kukujulisha uhukumie watu kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuonyesha na kukujulisha fi ayatin ukhar katika aya nyinginezo waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam na akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inni utitu al-Qur'an kwa hiyo mimi nimepewa Qur'an wa mithlahu ma'ahu na mfano wake Qur'ani nimepewa yani bisunna yani amepewa sunna mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo sunna pia ni katika wahi ambao mtume sallallahu alayhi wasallam amefunuliwa kutoka kwa Allah pamoja na kwamba anapitia katika maneno yake mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi nambari 2 suratul nisa aya rakumu nambari 105 nambari 3 anasema rawahu abu daud Hadithi amesimulia al-Imam Abu Daud nambari ya hadithi 1604 wa Tirmidhi kadhalika amesimulia al-Imam Tirmidhi nambari ya hadithi 2664 wa Ibn Majah kadhalika Ibn Majah wa Darimi na al-Imam Darimi amesimulia hadithi hiyo katika Musnad yake Musnad al-Darimi yani nambari ya hadithi 586 wa Ahmad fil Musnad na al-Imam Ahmad katika Musnad yake juzuu ya 4 ukurasa 131 wa Ibn Hibban kadhalika Ibn Hibban wa Tabarani na al-Imam Tabarani fi Mu'jam al-Kabir wa amesimulia katika Mu'jam al-Kabir wal Hakim kadhalika al-Imam al-Hakim fi Mustadrak wal Baihaqi fi Sunanihi wa fi Dalail na katika kitabu cha Ad-Dalail vile vile amesimulia hadithi hiyo juzuu ya 6 ukurasa 549 an Miqdam Ibn Ma'kad Ma'adi yakriba Mesoma vibaya Ma'adi yakriba Yani metanguliza kafu Nikecheresha hiyo Wasanaduhu hasanun Na mategemezi yake ni mategemezi ambayo lukua mazuri Mategemezi yake ni mategemezi ambayo lukua mazuri Ma'adi yakriba Jina zito ilo Abu Ma'adi yakriba Kunia hiyo Kuni ya nzito hiyo. Maana kwamba uitamke kwanza unywe maji kwanza kisha baadaye ndo uitamke. Naam, maadi yake riba. Nambari 3 tunarudi juu. Fa illa yajidhu ikiwa kwamba yeye hajakuta fi sunna katika sunna raja ila aqwali sahaba atarejea katika kauli za maswahaba atarejea katika kauli za maswahaba fa innahum adra bidhalika kwa sababu yeye anajua zaidi katika Yaani kwa hakika wao hawa maswahaba wanajua zaidi jambo hilo la kufahamu tafsiri ya Qur'ani, wa kufahamu tafsiri ya nini? Ya Qur'ani. Na nyuma pia tulisoma maneno kwamba mtu ambaye atake kwenda kinyume na njia ya maswahaba na wale matabiina katika kutafsiri Qur'ani basi huyo ni mukhti bali mubtadi'. Bali sio mukhti bali atakuwa ni nani? Ni mzushi kabisa. Mtu ambaye atake kwenda kinyume na njia ya maswahaba na njia ya matabiina katika kutafsiri maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. na hilo jambo liko wazi, ni kweli mtu anakuwa ni mzushi kwa sababu tayari yeye huwa anafuata matashi yake. Anasema fa innahum adra bidhalika, sababu wao ndio wajuzi wa jambo hilo. Lima shahiduhu, kwa yale ambao wao walikuwa wameyaona. Lima shahiduhu, kwa yale ambao walikuwa wamefanini wameyaona. Tofautisha baina shahida na shahada, tofautisha baina ya shahida na shahada. Shahada maana yake ameona kwa macho yake, yuko wazi, na shahida maana yake amehudhuria, na kuhudhuria huko maana yake pia ameona, lakini ndo amehudhuria. Simeelewa maana kwamba yupo karibu amehudhuria anaona kila kitu, lakini shahada inawezekana hata kawa hajahudhuria ile sehemu, lakini akawa anaona, maana kwamba kawa yuko mbali lakini akaona watu wanafanya kitu pale mbele pale. Simefahamu, hiyo ni shahida. Kwa hiyo wale kwa watu ambao walikuwa wametafsiri makosa, faman shahida minkum shahra falyasum, wakasema yote ambaye atakayeona mwezi basi nafanya nini, afunge. Sasa mwezi gani? Shahara ndo wa kuona, wakati shahara ni mwezi muandamo wa kalenda ule, kuanzia mwezi moja mpaka mwezi 30 ndo inaitwa shahara. Sasa mwezi wa kuandama huiti shahara, mwezi wa kuandama hauitwi nini, shahara. Yule ambaye atakayehudhuria ule mwezi, kwa maana mwezi umeandama na yeye tayari yupo mzima wa afya na vitu kama hivyo, na akapata habari kwamba mwezi wa Ramadhani sasa hivi umeingia na vitu kama hivyo, basi yeye na afunge. Sio kwamba atakayeona, hii si ya kuona, kwa sababu kwamba hiyo shahara yenyewe si haitumiki kwa mwezi wa mwandamo. Simeelewa? Lakini watu wa bida, yani wao washaona shahida na washaona kwamba shahar mwezi Kiswahili inaitwa mwezi tu. Simefahamu? Kwa sababu lugha yetu haina tofauti. Lugha yetu sisi ikisema mwezi ndo mwezi tu, haina tofauti. Lakini Waarabu wana maneno mengi. Hilali ni mwezi mwingine, kamari nao una jina lake, kadhalika shaharu. Lakini sisi yote tunatafsiri nini? Mwezi. Mmefahamu hapo? Kwa hiyo wakawa na tafsiri kwamba mtu atakayeona. Sasa kuna siku hawa watu hawa walimchukua sijui jamaa kutoka Misri au sheikh kutoka Misri na vitu kama hivyo. Sasa walikuwa wanajadili jambo hilo. Sasa yule sheikh wao sijui kutoka nchi gani, lakini anafahamu hata Kiswahili anakifahamu. Basi akawasikia wale wenyewe na tafsiri, akamwambia hii ni tafsiri ya makosa. Si tafsiri yake kusema kwamba atakayeona. Simefahamu. Na hilo kiziangalia tafsiri za halal ilmi haziko hivyo kwamba atakayeona. Kwa sababu shahari sio ya kuona. Naam. Kwa hiyo anasema lima shahiduhu, kwa yale ambayo walikuwa wao wameyaona, wameyashuhudia. Min alqara'in, katika zile qara'in, yani karina zile ambazo zilikuwa zipo, wal ahwal, na hali ambazo tofauti tofauti. Inda nuzulihi, wakati kuteremka kwake, kwamba aya hii iliteremka ni kwa sababu ya mtu fulani, aya hii iliteremka ni kwa sababu pametokezea jambo fulani, ndiyo ikateremka aya hii. Walimakhtusu bih, na kwa yale ambayo wao walihusishwa nayo, minalfahami tammi, kutoka na fahamu ambazo zilikuwa zimekamilika, wali ilmi sahih, na elimu ambazo zilikuwa sahihi, wala amali salih, na matendo ambayo yalikuwa mema kwa wao wamehusishwa, masahaba wao wametangulia katika vitu hivyo, katika ufahamu ulikuwa umekamilika kufahamu maneno ya Allah, basi wao wametangulia. Sabakuna ilaina, wao wametangulia katika jambo hilo. Sabakuna ilaihi, wao wametangulia katika jambo hilo. Wali ilmu kadhalika, katika jambo la elimu, sababu wao ndio walikuwa wanasoma kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kadhalika katika kufahamu elimu ilikuwa sahihi, masahaba wametangulia. Wala amali salih, na kutenda matendo yaliyo mema, vile vile masahaba wametutangulia katika jambo hilo. Na wala hakuna mtu ambaye atakifanya matendo akampita sahaba wa Mtume katika yale ambayo walikuwa wameyafanya. Wao wameyafanya matendo ambayo yalikuwa makubwa sana. Hakuna. Lakini watu wa bid'a wanasema hivyo kwamba sisi bana tunafanya matendo. Bilisi hawezi akanipotosha kabisa. Bilisi anasema hawezi akampotosha kabisa. Kuna mtu mmoja bid'a, sufi mmoja, nasema bilisi hawezi akampotosha. Mmefahamu hiyo kauli? Sasa jawabu yake, manake hapo ulipokuwepo ndo tayari bilisi kashakupotosha. Na haya maneno nasema ndo bilisi kashakupotosha. Na sasa hivi yeye kashafikia katika daraja ya yaqini. Unajua ukifikia daraja ya yaqini kuswali uswali tena. Sasa wale wenzake wakakaa kwa pamoja, akaona do, hebu tumfikishie. Wakazungumza naye, akamfikishia, baadaye akajitenga naye. Na wengine tulikuwa nao hapa kina Yunus, kina Musini. Kwa hiyo wale wakajitenga wao. Wakasema yule sasa hivi hata shehe hawamwiti. Simefahamu. Maana wameona hata kuswali haswali, wakaona wao wajitenge. Kwa hiyo bado wapo katika usufi, lakini wakajitenga maana hii kwa wazi ati hii ya kuswali mtu haswali wakajitenga na wao. Kwa hiyo ni mambo ambayo na mwanzo tayari mimi binafsi nilikisha kuambia. Ambia nyinyi majiingiza katika sehemu ambayo huyu mtu mnomfuata hana hata elimu. Achana kwamba hili pote lenu ni potofu. Huyu ambaye ndio kwa nyinyi mnomfuata ndio kuzugeni hana hata elimu. Sasa hivi wao wenyewe ndo wanaambizana. Yule mtu hana hata elimu lakini ana tekniki kweli ya kuzungumza. Sijimelewa hapo. Hawamjafahamu. Au masufi hao. Sijimkenda kwamba kwa bwana Makame. Hao masufi hao. Sasa haya mambo yani yapo katika jamii nyingi sana kwamba wao wanasema kwamba akifikia daraja hiyo tayari washafikia katika daraja ya yakini. Kuswali mtu aswali hapo na hafanyi kitu chochote. Sasa ni mtihani mkubwa kabisa. Allah tusalim salam. Wakalikala al-Hakim fi Mustadrak. Na amesema al-Imam al-Hakim katika kitabu cha al-Mustadrak. Inna tafsir as-sahabi. Kwa hakika tafsiri ya sahaba alladhi ambayo shahida alwahi ambaye ameshuhudia wahi maana wahi unateremka yeye yupo ndio maana ameshuhudia watanzila lahu na uteremko watanzila na uteremko hapo ilikuwa papate koma lahu alhukmu almarfu yani tafsiri hiyo ina hukumu ya almarfu kwa sababu tayari yeye alikuwepo na wakati nateremka maneno ya Allah nateremka yeye yupo anafahamu. Nambari 4 chini undur maarifata ulumul hadith lilhakim. Angalia maarifata ulumul hadith ya hakim. Pamoja na kwamba vile vile kuna ulumul hadith ya Ibn Salah. Sahifa ya 20 wal mustadrak kadhalika al mustadrak. Juzu ya kwanza sahifa ya 27 mpaka 20. Haijaikuwa mpaka eh? Kwa sababu mpaka akisha baadaye ikaja sahifa 123 ndio. Maana yake mpaka kwanza kuna mpaka kisha kuna sawa sawa manake maneno yanaonyesha yanaendelea mpaka sahifa 123 na 142 wattaqyidi wal idah vile vile angalia katika kitabu kinachoitwa taqyidi wal idah sahifa ya 70 wa fathi al mughith juzuu ya kwanza kurasa 142 kadhalika 100 mpaka 144 wal jami li akhlaq arrawi kitabu hicho na kitabu ambacho kwa kimekusanya akhlaq za rawi juzuu ya pili kurasa 200 na 93 mpaka 294 wanukati alhafidh ibn hajar juzu ya pili ukurasa 530 kadhalika 533 wataqaba alhafidh ibn hajar kalam alhakim biqawlihi kwa kauli yake nini maana taqaba nilisema katika miongoni mwa darasa siyo jana kitu kama hicho taqaba maana yake nini amekosoa taqaba maana yake amekosoa wataqaba alhafidh ibn hajar jana darasa jana au juzi jana wataqaba alhafidh na akakosoa alimamu alhafidh ibn hajar amemkosoa nani amekosoa nini na amemkosoa nani amekosoa kalam alhakim maneno ya alimamu alhakim biqawli kwa kauli yake walhaqu na qawli kwa haki anna dhabita ma yufassiruhu as-sahabi kwamba kauli ambayo ya kudhibiti ma yale ambayo au chenye kudhibiti kudhibiti yale ambayo fasiru sahabi anwa tafsiri sahaba radhiallahu anhu in kana mimma la majal ijtihad fihi anasema itakapokuwa kwamba ni katika yale mambo ambayo hakuna nafasi ndani yake ya kujitahidi ndani yake wala manqulan wala hajanakiriwa an lisani al-arab yani kwamba kutoka katika lugha ya kiarabu fa hukmuhu rafi basi hayo hukumu yake itakuwa ni hukumu ya rafi wa illa na kama si hivyo fala haitokuwa hivyo maana ikawa kwamba ndani yake kuna jitihada na ndani yake kwamba imetafsiriwa kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu ametafsiri itakuwa sivyo hivyo bali itakuwa yani haitokuwa ni hukumu marfu bali pataangaliwa kwamba kauli hii ikiwa kwamba inaendana na kauli ile ambayo ilikuja kwa sababu mwingine ni hukumu marfu itakuwa hii na inatilia nguvu kauli hiyo anasema kal ikhbar kama kutolea habari ali al-umuri al-madhiya kuhusiana na mambo ambayo yalikuwa yamepita mimbadi ilkhalqi kuhusiana na jambo la kuanza kuumbwa viumbe wa qasas al-anbiya kadhalika kuhusiana na visa vya manabii wa waani al-umuri al-atiya na vile vile akatolea habari kuhusiana na mambo ambayo yatakaokuja kalmalahim kama malahim yani vita ambavyo vitakuwa watu watapigana wao kwa wao walfitan na mambo ya fitna ambayo malahim kwamba pia inafanana na fitna yani vita hivyo vitakuwa vya kifitna kabisa walba'thi na vile vile jambo la kufufuliwa wasifati aljanna na sifa ya pepo wa nar na moto, wal ikhbar na kutolea habari an amalin, kuhusiana na amal, yahsulu bihi thawabun makhsus, ambapo panapatikana kwa matendo hayo thawabu, malipo ambayo yalikuwa makhsus maalum, au iqabu makhsus, au mateso na adhabu ilikuwa maalum. Fahadhi alashiya, anasema maneno haya au mambo haya na vitu hivi, la majal lilijtihad fiha, hakuna nyanja wala nafasi ya kupatikana jitihada ndani yake. Fayuhkamu laha birrafi, kwa hiyo patatolewa hukumu kwa mambo hayo, kwamba ni mambo ambayo yalikuwa yana sifa ya rafu, yani mpaka kunyanyuliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa kwamba mambo hayo ataeleza mmoja katika masahaba. Wa amma idha fassara ayatan, ama atakapotafsiri aya, tataallaku bihukmi shar'i, ikawa aya hiyo inafungamana na hukumu ya kisheria, fayuhtamalu, pana tafsiriwa an yakuna dhalika mustafadan anin nabii, pana chukuliwa kutafsiriwa, na ikisemwa wayuhtamalu, pana tafsiriwa, basi ifahamike vile vile kuna ihtimali nyingine. Simefahamu? Haikwambia kwamba fayuhtamalu, pana tafsiriwa, pana chukuliwa kwamba itakuwa maana yake hii, basi vile vile ufahamu kwamba kuna ihtimali nyingine katika jambo hilo. Ayakuna dhalika mustafada, kwamba jambo hilo limepatikana faida ndani yake, anin nabii, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anil qawaid, na kadhalika panapatikana ihtimali kwamba itakuwa limechukuliwa katika ile misingi. Fala yujzamu bi raf'ihi, kwa hiyo hapatokatwa kauli ya moja kwa moja kurufishwa kwake kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa kadha idha fassara mufrada, vile vile atakapotafsiri neno, fahadha naqli an lisani khas, anasema hii ni kunakili kutoka katika lugha special. Fala yujzamu bi raf'ihi, kwa hiyo hapa tu katwa kauli ya moja kwa moja kwamba jambo hilo limenyanyuliwa moja kwa moja kwa Mtume sasa, kwa sababu yeye ametafsiri mufrada min mufradati al-kalam, yani ametafsiri neno katika maneno ya lugha ya Kiarabu, tayari itakuwa hii ameichukua katika lugha ya Kiarabu. Wa hadha at-tahrir, anasema na maelezo haya kuthibitisha, alladhi ambayo hararnahu, ambayo sisi tumeyatoa tumeeleza, huwa mu'tamadun, ndio ambayo yenye kutegemewa, kathirun min kibari al-a'imma, ndio anategemewa na wengi katika wale wakubwa katika a'imma, kasahibai as-sahih, kama watu wawili hao as-sahih manake sahih al-Bukhari na sahih Muslim, wal imamu Shafi, na al-imamu Shafi, wa Abi Ja'far at-Tabari, wa Abu Ja'far at-Tahawi, wa Abu Bakr ibn Mardawayhi fi tafsirihi al-Musnad, katika tafsiri yake, yani tafsiri yake ambayo ipo katika Musnad, wal Bayhaqi kadhalika al-Imamu al-Bayhaqi, wa Ibn Abdul Barri, na Ibn Abdul Barri fi akharaini, katika kauli mbili miongoni mwa kauli yake ya mwisho. Anasema au ikiwa fi akhirina itakuwa kwamba inarudi kwa huyo Ibn Abdul Barri, ni katika wale ambao wa mwisho mwisho. Umefahamu? Ndio ambayo inakusudiwa. Illa anasema isipokuwa, annahu yustathna min dhalika, isipokuwa kwamba panavuliwa kutokana na jambo hilo, ma kana al-mufassir au mufassar lahu min as-sahaba, yale ambayo alikuwa amefasiriwa, yani amefasiriwa kwa mambo hayo kutoka kwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Anasema faman arafa bin nadhar, yule ambaye atakitambua, yani bin nadhar, kwa kuangalia, fi israiliyati, katika mambo ya israiliyati, visa vile vya israiliyati, kama salamati ahli alkitab, kama vile vile maslama ya ahlul kitab, yani yale mambo ambayo yalikuwa yamesalimika, wako ambao walisema maslama kwamba ni mambo ambayo yalikuwa yamesalimika katika yale ya watu wa kitabu, na wako ambao walisema umurun badihia, ni mambo ambayo yalikuwa ya busara, mambo ambayo yalikuwa mazuri mazuri ambayo yalikuwa ahlul kitabu yamezungumza, mithlu Abdullah ibn Salam, mfano Abdullah ibn Salam, yani yeye ni mjuzi wa mambo hayo na ameyazungumza, amezungumzia mambo hayo, wa ghairihi, na wengineo, waka Abdullah ibn Amr, na kama Abdullah ibn Amr ibn al-As, ambaye yeye vile vile amehadithia mambo ya ahlul kitab, na anayafahamu mambo hayo ya ahlul kitab, sababu wako ambao wanatambua kwa kuangalia kwamba haya ni mambo ya ahlul kitab. Naam, anasema famithlu hadha la yakunu hukmu ma yukhbiru bihi min al-umur allati qaddamna dhikraha ar-rafa, anasema mfano haya haiwi hukumu kwa yale ambayo, yani yukhbiru bihi, yeye anatolea habari, min al-umuri, katika yale mambo alati ambayo qaddamna dhikraha, sisi tumeyatanguliza kuwataja kwake, arrafa, yani hayachukui hukumu ya rafu, liquwwati al-ihtimal, kwa sababu ya nguvu au kwa ule ukubwa wa kufanywa ihtimal, Yani ihtimali inawezekana ikawa maneno haya akawa huyu mtu yeye ameichukua katika Israiliyati, labda akasimulia habari moja katika watu wao. Baada ya kusimulia habari moja katika watu hao ambao wao wanaangalia mambo ya Israiliyati na habari zile nyinginezo za Ahlul Kitabi, baada ya kuona wakaona kwamba haya mambo mbona yako hivi, yani wakawa wengine wakatolea ushahidi, wengine wakawa hajatolea ushahidi. Sasa anapokuja alim au anapokuja mtu mwingine akachukua kauli mfano kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, lakini inafahamika kwamba yeye vile vile alikuwa akiangalia mambo ya Israiliyati na mambo mengine ya Ahlul Kitabi. Sasa wewe usije ukasema kwamba amesema sahaba mtume huyo, ukachukulia moja kwa moja kwamba jambo hili litakuwa ni rafu kwa sababu huyo hawezi akamzulia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kweli masahaba hawezi akamzulia uongo mtume, lakini wengine walikuwa akiangalia katika mambo ya Ahlul Kitabi. Kwa hiyo wakiangalia katika mambo ya Kitabu baadaye akaegemezwa kwa wao akasema. Sasa mtu mwingine anapokuja aliyokuwa fahamu anachukua haya kwamba anayegemeza kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ilhali kwamba kwa mtume hakuna vitu hivyo. Na haya ni mambo mengi ambayo yalikuwa yamefanyika, yamejiri. Na ndio maana unakuta hata hadithi nyingi sana zinawezekana hata kwamba maswahaba hawaja, yani kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema, lakini ikawa yani zinaegemezwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakasema kwamba mtume ndio alifanya nini, alisema hadithi hizo. Ndio maana ahlul ilmi wakaandika vitabu haswa ambavyo vilikuwa vinazungumzia jambo hilo. Kwa hiyo manarafa bin nadhar, yeyote ambaye mwenye kujua, yani manarafa yule ambaye mwenye kutambua, au pia hapa inaweza kasomwa yule ambaye mwenye kutambulikana kwa kuangalia yeye katika maswahaba, simefahamu, ambayo ndiyo iko akrabu zaidi katika kuangalia katika yale mambo ya Israiliyati kama salamati ahli alkitab, kama mambo yale ambayo yalikuwa yabadihi yanawahusu hasa ahli alkitab, mambo ambayo yalikuwa yamesalimika, mfano wa hawa ambao walikuwa wanajulikana na ambao wao walikuwa wanatambua kwa kuangalia, mfano Abdullah ibn Salam wa ghairi na wengineo, wa Abdullah ibn Amr ibn al-As, ambaye huyu sahaba ana sifa moja anasifikana nayo sana, na sifa hiyo mara nyingi tushaieleza. Sifa gani? Man yadhkur, anafunga sana na Qur'ani anasoma sana. Maana Qur'ani yeye kwa siku moja alikuwa akimaliza moja kwa moja. Nimefahamu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwekea siku saba kwamba usizidishe zaidi hapo kusoma Qur'ani kwa siku saba. Baadaye akaja kumpunguzia akamwekea siku tano. Baadaye akaja kumwambia siku tatu, na baada ya siku tatu usisome tena Qur'ani, ukasema kwamba uimalize Qur'ani kwa siku hizo tatu, chini ya siku tatu. Kwa hiyo akamwekea hatua. Akamvuta siku saba, baada ya siku saba akamweka siku tano, baada ya siku tano siku tatu. Na akasema kwamba mtu atakayesoma Qur'ani chini ya siku tatu basi hatoifahamu Qur'ani. Simefahamu hapo. Wenzetu walikuwa na bidii kubwa, lakini sisi inaweza kupita miaka Qur'ani tujaigusa kabisa. Au uongo? Eh? Hatujaigusa kabisa. Penda tu huku na kule, pirika za huku na kule. Hatugusi kabisa kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni mtihani, msiba ambao ulikuwa mkubwa sana. Nas'alullah tawfiqa was-sadat. Wallahu a'lam, na Allah ndio mwenye kujua. Katika Israiliyati yani ndio umesema kwamba na hiyo ndio iko akrabu zaidi. Umefahamu? Lakini kwamba mtu ambaye vile vile alikuwa anafahamu katika jambo la kuangalia katika Israiliyati katika hawa maswahaba. Lakini hasa itakuwa ni hiyo kwa sababu tayari wanatambulikana hao maswahaba. Umeelewa? وقال الامام ابو طالب الطبري ناقسم الامام ابو طالب الطبري في اوائل تفسيره ketika mwanzo tafsiri yake qaulu fi adabil mufassir qauli alizungumza katika adabul mufassir amesema i'lam tambua anna min shartihi kwamba miongoni mwa masharti zake sihhatul i'tiqadi awwalan kwamba ni kusihi kwa itikadi mwanzoni kabisa maana yake jambo la mwanzo mtu anatekana kwamba itikadi yake iwe ni sahihi. Simefahamu hapo? Yaani ikiwa mtu itikadi yake ni sahihi, basi maneno ya Allah atakuwa yamesalimika. Lakini ikiwa mtu sio itikadi yake sahihi, maneno ya Allah kwa yeye mtu huyo hawezi akasalimika. Lazima tu atatafsiri vile ambavyo anavyotaka yeye. Ataleta mambo ambayo yalikuwa hayapo na atalazimisha. Na tayari kwa sababu yeye kashamfananisha Allah na viumbe vyake. Ndio maana akipita katika aya labda Ar-Rahman wa Ash-Istawa, basi yeye hubadilisha. Simeelewa hapo? Au akipita katika aya zinazoonyesha kwamba Allah yuko pamoja na nyinyi, maana yake yeye anatafsiri kwamba yupo kama yeye. Nimeelewa au bado? Sasa uleta tafsiri zao ambazo zakubalisha maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini ikawa hivyo? Kwa sababu ule mu'takadi wao umeharibika. Mu'takadi wao umefanya nini? Umeharibika. Waluzumu sunnati din, na kulazimikiana na sunna za dini. Kwa hiyo ikawa mtu vile vile kwa kiyeye kuna itikadi ilikuwa sahihi, kadhalika kwamba yeye amelazimikiana na sunna ambazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameshikamana nazo. Basi mtu huyo atakuwa yeye maneno ya Allah atatafsiri vizuri. Fa inna man kana makhmusan alayhi fi dini. Yule mtu ambaye alikuwa ameporwa katika dini yake, na ikawa kwa kwamba katika dini yake kuna mapungufu, la yutamanu ala dunia, hapa aminishu kwa kiyeye na dunia, fakaifa ala dini, vipi tena katika dini. Maneno hayo tayari tumekusha kuyapita. Thumma la yutamanu mina dini, kisha hapa aminishu katika dini, ala ikhbari ana alim, kutulia khabari kutoka kwa alim, fakaifa yutamanu fil ikhbar an asrari Allahi Ta'ala. Ikiwa kwamba haaminishwi kwamba huyu mtu kutolea habari kwa alim, muenda kamzulia uongo, seuze tena kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika siri ambazo zamhusu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maneno ya Allah, huyu mtu atapindisha tu. Ikiwa kwa alim tu hapaaminishwi, huenda kamzulia uongo, na tuabida ndivyo alivyo, huenda akasema kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, huyu Sheikh wao Ibn Taymiyyah amesema kadha, kumbe wala hajasema maneno hayo, au amesema Sheikh Albani kadha, kumbe wala hajasema maneno hayo. Nimefahamu hapo. Hawa amesema mtu fulani kadha, kumbe wala hajasema maneno hayo. Kama kuna sufi mmoja sijui kashafariki, yule hajafariki, alikuwa hapa hapa yule Hassan sijui Hassan nani yule, wa huko Tomondo sijui wapi huko. Kashafariki yule. Yeye alikuwa akimzulia sana Sheikh Albani. Anasema Sheikh Albani anapinga sijui salatu tasbih. Nimefahamu hapo. Anapinga salatu tasbih. Yeye mara apitishe hadithi hii aache hii, apitishe hii aache hii. Mmeelewa? Wakati kwamba Sheikh Albani hajasema maneno hayo. Lakini kwa sababu unajua maulama walikuwa wamesimama katika usahihi siku zote, maneno kwa wao na kwa hayachi kuwafikia. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa jambo hilo. Na hiyo ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wewe lingania dini ya haki, wala usidanganyike, wala usishughulike na maneno ya yule ambaye mwenye kusema. Naam. Kwa hiyo katika siri za Allah vile vile mtu huyo hatoaminika. Wali annahu la yu'man in kana muttahaman bi ilhad. Anasema vile vile hapatopewa amani kwa mtu huyo itakapokuwa kwamba yeye ni muttahaman, mwenye kutuhumiwa bi ilhad, katika jambo la kupinda, kutoa maelezo ambayo yalikuwa hayako sawa. Ilhadi maana yake mtu akatoa maelezo ambayo yalikuwa hayako sawa, maana yake ni kupinda. Na mulhid ni yule mtu ambaye mwenye kupinda kubadilisha maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayabtaghi alfitna, akawa mtu anatafuta yeye fitna. Yabtaghi au yabtagha itakuwa hiyo. Yabghi yabghi alfitna, akawa yeye kwamba anatafuta fitna. Wayaghiru nnasu balihi wa khada'ihi, na watu wakadanganyika na balaa lake, kadhalika wakadanganyika na khada'a zake. Khada'abi albatiniya, kama vile ambavyo ilivyokuwa mwenendo wale albatiniya ambao wao wanaamini mambo ya kibatin miongoni mwa itikadi zao. Lakini wanafanana hao albatiniya na qadariya, wanafanana ila tu hawa wanaitwa batiniya na hawa wanaitwa qadariya. Wa ghulatu ar-rafida kadhalika, wale ghulatu ar-rafida, wapotovu wale wa rafida mashia na wengine wote ambao wanokwenda mlengo wao. Na hawa wanapoingia sehemu, hawa wanaingia kwa kadaa sana, wanaingia kwa kusaidia watu kama vile walivyokuwa Kristo. Wanawezekana wakaja hapa wakapigisha mchele, wakapigisha sijui hospitali, wakajenga hapa, wakajengesha nasari na vitu kama hivyo, na hususu hospitali ndio ujenga sample ya hospitali fulani hivi au nasari fulani au shule fulani hivi, kisha baadaye lengo lao kwamba kuwapotosha watu na kuwabadilisha zile itikadi zao, kama vile ambapo walivyofanya pale Amani pale, wakajenga ile shule, kisha baadaye wanafunzi wanaenda kusoma. Ni shule ya kishia ile. Sasa watu kwa sababu hawafahamu, hawasomi dini yao, wao wanaona kwamba watoto wetu wampelekwa na kupeina, wakaika kiwango cha chini kabisa cha kulipia pale. Huyo mtu akawa anahadaika na jambo hilo, akaona kwamba hapa ni rahisi kidogo na watu wanasomeshwa. Sasa huingia katika staili kama hizo. Wa in kana muttahaman bihawa, Na mtu ambaye atakapokuwa anatuhumiwa na hawa matamanio, la yu'man, yani hapaaminiki ayahmilahu hawahu, yani kuja kumbeba yale matamanio yake, ala ma yuafiku bid'atahu, juu ya yale ambayo yakampeleka katika yale ambayo anawafikiana na bid'a zake. Kada'a bil qadariyya, kama wale ambao watu wa qadari, qadariyya, ambao wanapinga qadari. Jimefahamu? Watu wanapinga nini? Qadari, nufatul qadari hao. Sasa watu wa sampuli hiyo, nakumbuka neno hilo mzushi mmoja alisoma vibaya, alisoma kwamba qadariyya, yani yeye amesoma uzuri kwa sababu ni mtu wa shakli qadariyya, lakini yeye alisoma qadariyya, akatolea hoja kwamba unaona qadariyya imetajwa hapa. Yale atafuta kitabu hivi ambacho hata hakifahamu, ni kitabu cha Ahli Sunna wal Jamaa, kinazungumzia al-milal wal nihal. Hata mle maktaba nimekiweka mlekimo mle al-milal wal nihal, ametaja mapote yale, sababu milal ni mila na mapote, wal nihal kadhalika, kwamba ni mapote, yani mila na dini na vitu kama hivyo. Usije ukasema nyuki, simefahamu. Ukiona kwamba ijaitwa shakli hivi ukaja kutafsiri nyuki, nimefahamu, kwa sababu baadhi ya akili zinakuja hivyo, yani mtu akaja kutafsiri kwamba nyuki, kumbe sio nyuki, yani jabu ya nahlatu. Sasa hiyo sio kwamba nyuki, bali ile ni an-nihal, maana yake kwamba ni mapote na makundi. Fa inna ahdahum, kwa hakika mmoja wao, yusannifu al-kitab fi tafsir, hutunga kitabu, kitabu hicho kikawa kinazungumzia tafsir, wa maksuduhu minhu, na makusudio yake ndani yake, al-idha'u khilali al-masakin, ni kupoteza zile nafasi za wale maskini, liyasuddahum, ili awazuie ani tibai salafi, wazuia wasiwafuate wale wema ambao walikuwa wametangulia, waluzumu tariqil huda, na kulazimikiana na njia ambayo ilikuwa ya uongofu. Kwa hiyo mtu uweza akatunga mpaka kitabu akasema kwamba hichi ni kitabu cha tafsiri, amekiandika labda Zamakhshari au mwingine yoyote katika al-Qadariyya au al-Mu'tazila au wengine katika mapoti ambayo walikuwa mapotofu. Sasa mtu akaandika hivyo, lengo lake kwamba kuwafanya watu wa wasifate ule mwongozo uliokuwa sahihi. Ndivyo ambavyo anafanya. Na tena akatumia lugha nyepesi ambayo itakofahamika na watu wote, kama vile ambavyo katika safu watu tafasiri, yani waswahili walipokuwa kwamba hawajitumi katika kusoma, basi walipoiona ile tafsiri kwamba ni nyepesi, basi kila mmoja akawa anaisoma. Sasa kipindi cha nyuma tafsiri hiyo alikuwa anasomesha msele, lakini kuna afi mmoja alipohudhuria katika darasa lake anasema msalimu ile tafsiri haisomi kabisa, yani maneno yote yanotoka ni kwake yeye mdomoni. Anambia sasa hilo ulikoelewi kwani wewe? Sijimelewa. Kama anasoma ni mawili matatu tu, lakini tafsiri kama mpaka ukimaliza sijui msafu mzima ukasema kwamba umesoma safu ya tafasiri, basi hujasoma. Sharabi. Ndio hivyo. Ambaye yule ni sufi. Naam. Na wengine wakiasikia haya wanaona vipi sasa hapo? Mbona watu naona kwamba ni wakubwa wana nini? Unajua vyombo vya habari, watu wakitangazwa kwenye vyombo vya habari basi utakuwa mkubwa tu. Unafahamu? Naenda kitabu cha babu wewe, radio yoyote yale. Alisha uwe ila siku unasomesha tu wewe, yale kitabu cha babu. Sijimefahamu? Alisha kwamba ikatangazwa na TV ukionekana siku mbili tatu na nini? Ukionekana nje ushakuwa shehe. Au bado hamjelewa? Maana wengine ni wana siasa kabisa totally yani. Mmefahamu kama Juma Faki? Ni mwana siasa totally yani. Dini hajasoma hata kidogo. Sasa akawa anakaa kwenye vyombo vya habari na vitu kama hivyo, akawa anatoa fatwa tayari yeye kashakuwa shekhe. Kumbe dini hajasoma. Yaani dini yake wale akishakusomeshwa na shehe ndio anda wasomesha watu na pia anapitisha makosa. Sababu kuna kijana mmoja anambia acha mimi ngasikilize hoja kwa nani. Akambe huyo Juma Faki. Kwenda zile alizosomeshwa jana na leo hazijui tena. Mefahamu? Au bado hujaelewa? Mara pale kishapitishwa, anaenda kupitisha pale pale kwa leo. Zile zilizosomeshwa leo zikikaa siku mbili tatu nini? Hazijui tena. Mefahamu? Sasa si msiba huo. Sasa mtihani, maana kwamba wanasimamia mambo ya dini wakati kwamba hawajasoma masuala ya dini. Naam. Hata ningia sanga bei. Bado dakika tano. Naam, anasema wajibu. Na ni wajibu ayakuna i'timaduhu ala an-naqli. Iwe kwamba kutegemea kwake ala an-naqli, yani kunakili ani nabii, kupokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وعن أصحابه نبتغوا مصحاب ذاك ومن عاصرهم نوالي أنبا ولوشي نما صحابة قد كزام موجة معاصر واو أوبو فموجة هن بين ياو هاو مصحابة نوالي أنبا ولوسميش مصحابة متبينا أنبا ولقوا ومسوم قواو ويتجنب المحدثات ناجيبوش نمام بأنبا ولقوا مزوشوا نمام ولوزوشوا نمينجي سانا قد كتب تفسير القرآن أبو مينجي سانا مزوشوا نفسا فينجي سانا vimezuliwa wa ndani yake. Wa idha taaradhat aqwaluhum zitakapogongana na kukinzana na kupingana kauli zao wa amkana aljamu na ikawezekana kufanywa jamu baina ha baina kauli hizo yani akaweza yeye kufanya jamu basi faala atafanya jambo hilo. Nahwa kwa mfano ayatakallama ala sirat yani mfano kuzungumza au ayutakallam paka zungumzwa ala siratil mustaqim kuhusiana na njia ambayo ilikuwa imenyoka, wako ambao walisema hivi na wako ambao walisema hivi, wa aqwaluhum na zile kauli zao fihi kuhusiana na hiyo siratul mustaqim tarji'u ila shay'in wahid, basi zote kauli hizo zinarejea katika kitu kimoja. Tarji'u ila shay'in wahid, kauli hizo zinarejea katika kitu kimoja. Fa ya'khudhu minha, basi yeye atachukua katika kauli hizo ma yadkhulu fihi aljami', ile kauli ambayo inaoingiza kauli zote katika kauli hiyo. Fala tunafi ya baina al-Qur'an, kwa hiyo hakuna kugongana wala kupingana baina al-Qur'an wa tariqi al-anbiya, na zile njia za manabii. Fa tariqu sunna, njia ya sunna, wa tariqi an-nabii, na njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa tariqi Abi Bakari, na tariqi Abi Bakari wa Umar. Fa ayu hadhihi al-aqwal afradahu kana muhsinan, kauli yoyote katika kauli hizi atakayoipwekesha akasimulia kutoka kwake kana muhsinan, mtu huyo atakuwa kwamba yeye ni mwenye kufanya vizuri. Wa in taaradhat, na ikiwa zitagongana kauli zote, maana yake atajamu iwezekani, rudda al-amru ila ma thabata fihi as-sama, litarejeshwa jambo au radda yeye huyo mfasiri atarejesha jambo ila ma thabata fihi as-sama, ambao pimethibiti ndani yake kusikia. Wa illam yajid sama, na ikiwa kwamba hajakuta kusikia, wa kana al-istidlal at-tariq ila taqwiyati ahliha, anasema na ikawa katika jambo la kutolea dalili njia, kuna njia ila taqwiyati ahliha, katika kuitia nguvu moja wapo katika njia hii, katika kauli hizo, rajjaha ma qawiya al-istidlal, anasema ataitia nguvu ile ambayo ilikuwa imepata nguvu ndani yake kidalili fihi ndani yake. Ka ikhtilafihim, kama kutofautiana kwao, fi maana hurufi al-hijai, katika maana ya herufi ya hijai, mnafahamu hurufi al-hijaiya ni zile ambazo zinazoanza katika Qur'an, alif lam mim, mfahamu qaf, zile ni hurufi al-hijaiya. Sasa maula amekhtalifiana katika tofauti kubwa kabisa, anasema yurajjih wa tarajesha qawla man qala, yule ambaye atakayesema innaha qasamun, kwamba hizo herufi hapo zinakusudiwa kwamba ni kiapo, lakini ameweka nambari fi hurufi al-hijai aqwalun kathira, katika herufi za hijari kuna kauli nyingi, wal qawlu bi annaha qasamun dha'ifu, simefahamu hapo, na kusemwa kwamba kauli ambayo ilikuwa ni dhaifu, yani kusemwa kwamba kauli kwamba unakusudia hapo ni qasam, ni kauli ambayo ilikuwa dhaifu, simefahamu. Lakini al-Imam Suyuti yeye ametia nguvu hiyo, ndio maana huyo alifanya taaliki na tahqiqi akasema kwamba ni kauli ilikuwa dhaifu, ndio maana watu wakitafsiri wanasema kwamba Allahu a'lam bi muradiha, Allah ndiye mwenye kujua kuhusiana maksudu yake herufi hizo. Wako ambao walisema alif inasimama kwa Allah, lam latifu, sijui nini, hizi kauli vile vile ni dhaifu, simelewa hapo. Na tena mtu akajina hapo akasema maana za ndani hizi usipate hivi hivi tu, nimefahamu. Watu wa bid'a ndio hivyo ndio walivyo, lakini kwamba maksudu yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye kujua. Wa in taaradhat al-adilla fi al-murad, na ikiwa kwamba patagongana katika dalili katika yale makusudio, alima atatambua annahu qad ishtabaha alayhi, kwamba hapo pemefanana kwa kipi pempatikana mushtabahat, fayu'minu bi muradi Allah minha, yeye ataamini ule muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hizo dalili, wala yatahajjamu ala ta'yinihi, wala hatufanya ujasiri katika kuainisha kwamba hapo panakusudiwa kitu fulani. Wayanzilu, na kuteremsha manzila tal mujmal, kuteremsha katika manzila ya mujmal, kabla tafsirihi, kabla upamanuzi wake, wal mutashabihu kabla tabiyinihi, na mutashabihi kabla kubainika kwake. Mene sifikini hapo, tutakuja kuendelea wa min shurutihi, na katika sharti zake. Swali tuulizane. Na yurajihu, mimi sema yurajihu, amenchilie yurajihu, jazakallahu khair, barakallahu fik, yurajihu yani atetia nguvu, lakini maana sisi tumesoma sawa sawa. Eh, vipi? Atarejea katika hapo yurajihu, sio qaula man kala, eh, kwamba imeandikwa hapo yurajihu, sio yurajia, eh, yani yurajihu kwa maana ataitia nguvu. Barakallahu fikum, jazakallahu jazakumullah. Tukieni hapo basi, tutakuja kuendelea baada ya swala la asiri inshallah, pamoja na kwamba kuna harusi leo, sijui kama itafanyika hapa msikitini, lakini kwa maelezo tulipata kwamba itafanyika hapa msikitini, si ndio? Ha? Naona kama itafanyika hapa msikitini. Wana watu washakuwa wengi. Ndio alafu. Nategemea hivyo. Inshallah. Maana tulimsikia mhusika anasema kama anaashiria msikitini msikitini, haya hatujapata uthibitisho haya. Kwa hiyo itafanyika hapa msikitini. Eh, baada ya harusi inshallah tutaendelea na darasa ya mustala hadithi. Tumeendua subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.